right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Este duminica dimineața, ora 10, înseamnă că începem împreună o nouă ediție Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, urmează clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Și începem, pe locul 100 se află Antonia cu Marionet, 99 Ina cu Endless, pe 98 Camelia, prima oară, coboară 20 de poziții. Noi ne oprim pe locul 97 pentru a asculta Pico cu Venga. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme, olvidarme. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo. Boy, plus way back. I got a feeling it's a wrap ASAP. Oh, sometimes

în direct de pe locul 88, l-am ascultat la Kiss FM pe Don Omar. Pe locul 87 se află Tabu, un alt hit cântat de Don Omar. Pe locul 86, Animal X, Doar tu și eu, coboară 23 de poziții. Antoine Clamaran și Night Shift urcă un loc până pe 85. Iar pe locul 84, new entry săptămâna aceasta, Pitbull, Back in Time, piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului Men in Black 3. Number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Airplay 100, only on Kiss FM. They can try if they want to. What pit saw's a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. New entry pe locul 84, Pitbull, Back in Time, baby. Pe locul 83, Ania Fulmi. Pe 82, Breathe Carolina cu Blackout urcă 12 poziții, în timp ce Raluca cu Out of Your Business coboară 10 poziții până pe locul 81. Pe locul 80, Liviu Hodor și Mona, new entry, Je t'aime. Bibi, hitul băieților de la Play & Win se află în continuare în Airplay 100, ce-i drept pe locul 79. Pe locul 78, Michael Parsberg și Safi Duo, Mad World. Pe 77, Jason Derulo, Breathing, coboară 9 locuri. Mark Rain, 14 poziții în coborâre până pe 76. Pe 75, Calvin Harris, Feel So Close, coboară 15 locuri. Pe locul 74, tot în coborâre, 27 de poziții, Havana Brown și Pitbull, We Run The Night. Mergem pe locul 73, unde săptămâna aceasta se află Mayer Vira și Cristina, City of Love. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With Vila featuring Cristina, City of Love, locul 73. Pe 72, Deep Central, Speed of Sound, coboară 14 locuri. Pe locul 71, Chris Lake cu Sundown, în urcare 6 poziții. Și cred că este timpul pentru o scurtă recapitulare a ultimelor 10 hituri în Airplay 100. Number 78. Summer 77. I only miss you when I'm breathing. Number 76. So close to you right now. Number 74. Number 73. Mergem mai departe împreună, Airplay 100 continuă la Kiss FM pe 70, Stroke 69, Beautiful Smile. Pe locul 69, Low Deep T, Big Love. Pe locul 68, Julian M și Veronica coboară 30 de locuri cu Superstar. Pe locul 67, urcă 2 locuri Lifehouse cu Storm. Iar pe locul 66, în coborâre 15 locuri, Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Este momentul să o invităm în studioul Kiss FM pe colega Andreea Berghea. Urmează Music News. Avem știrunțe din showbiz. Will.i.am a recunoscut că vocea lui are nevoie de mult ajutor din partea computerului pentru a suna bine. Așa că s-a apucat de canto ca să nu-și dezamăgească fanii în prestațiile live. Și Robbie Williams vrea să-și pregătească fetița pentru viață cu lecții de karate și box. Asta ca să nu fie nevoit el să facă pe bodyguardul când ajunge la vârsta măritișului. Atât cu știri din showbiz, întoarcem la hituri în Airplay 100. Number 65. Welcome to Central Bay. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in a sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gallardos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Sancho Bay. Yeah. Saint-Tropez. Locul 65 și 13 poziții în coborâre pentru DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe locul 64, Shana cu Out. Pe 63, 21 de poziții coboară Ruby, Miracle of Love. Pe locul 62, New Entry pentru Rita Ora, noul ei hit se numește How We Do. Imediat la Kiss FM, Pitbull și Chris Brown, International Love, hitul de pe locul 61. We now return to Airplay 100. Number 61. So from Mr. 305, Dave Cannon, to Mr. Worldwide, all around the world. Yeah, we're international, so international, international, so international. Down pretty much all around the world, all around the world. I don't play baseball, but I've hit a home run all around the world, all around the world. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she booming to the saddest on my pit. You can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women are bomb. And in Greece, you guessed it, the women is sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like Miami. Body, LA, New York City, I never sleep. I ain't talking credit cards if you know what I mean. In Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo locul 60 pentru Pitbull și Chris Brown, International Love. Haideți să facem o recapitulare a ultimelor 10 hituri, iar apoi mergem pe locul 60 pentru o întâlnire cu Loreen. Euphoria urcă 4 poziții. Number 70. Number 69. Number 68. Number 66. Number 65. Number 64. Number 63. Number 61. Euphoria, hitul cântat de Lorin, urcă săptămâna aceasta 4 poziții în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 59, Deep Side DJ, Stay With Me Tonight. Pe locul 58, Ellie White, Sete de Noi, în coborâre 31 de locuri. Shaggy cu Dame urcă 8 poziții până pe locul 57, iar noi mergem pe locul 56, unde se află Sore cu Different. Watching now she put you down, Ariana Ron, pa pa bum bum. Acesta este hitul care în ultima săptămână în Airplay 100 la Kiss FM urcă 23 de locuri. Sore cu Different, locul 56. Pe 55, My Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Pe locul 54, Biță, Nopți albe pentru zile negre. Locul 53, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You, 14 locuri în coborâre. Mergem pe 52, Shift și George Nicolescu, Viața-i de vină, urcă 4 locuri. Viața-i de vină. Viața-i divină, viața-i divină, viața-i divină. Ai un gând, un rol pe pământ, un drum de parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi, fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit, pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar, gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar, mulți ași în mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e divină. Viața e de vină. Oh, oh, oh, oh. Viața-i divină. Ah, ah, ah, ah, ah. viața e divină. Cuvântul, biletul să-ți iei zborul, o carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie, mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e de vină. Viața e de vină, viața e de vină. Viața-i divină, viața-i divină. Shift featuring George Nicolescu, viața-i divină, 4 locuri în urcare, atingând astfel poziția cu numărul 52 în clasamentul nostru. Pe 51, Nica Marera și Alinka, Get Alive. După o scurtă recapitulare a ultimelor 10 poziții, ar fi urmat locul 50, unde se află Raluca, cu noul single Surrender My Love. Noi însă alegem locul 49, Mateo și Stella, Push It. Number 60. Push it there, baby boy, you're my sunshine. Push it there, push it there. Bullshit, Mateo featuring Stella, 36 de locuri în urcare, 49 este locul atins săptămâna aceasta de hitul pe care tocmai l-am ascultat. Pe locul 48, Fun featuring Janelle, We Are Young, New Entry. Pe locul 47, Delia cu Omadeo. Pe 46, Celia, Is It Love. Iar pe locul 45, New Entry săptămâna aceasta în Airplay 100, Shakira, Addicted to You. Hit cântat de Shakira intră direct pe locul 45 în Airplay 100, se numește Addicted to You. Pe locul 40, Mina Kay, Everybody on the Dance Floor. Pe 43, Nair featuring Pitbull și Mohombi cu Suave. Imediat la Kiss FM mergem pe locul 42, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Just Am revenit, ascensiunea noastră spre prima poziție în Airplay 100 continuă. Sunt Cristi Nițu, eram undeva la locul 42. Desigur, tocmai am ascultat DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas pe locul 41, coboară 13 poziții Rihanna, You The One. Iar acum facem o recapitulare, iar apoi mergem pe locul 40 pentru un alt single cântat de Rihanna, respectiv noul ei single. Urcă 49 de locuri și se numește Where Have You Been. Enjoy! Number 50.

Dead Man Walking, cel mai recent single cântat de Smile, este pe locul 32. Pe 31 coboară două poziții Arash featuring Elena cu Broken Angel. Andreea Berghia este din nou invitată chiar în acest moment în studioul Kiss FM pentru Hot Release. Hot Release, am pregătit în Airplay 100 o piesă care deja face furor în vest. Noul single Usher, Scream, e propunerea mea săptămâna aceasta în clasamentul celor mai ascultate 100 de hituri ale momentului în România.

I'm Sorry se numește hitul băieților de la Accent, situat săptămâna aceasta pe locul 27. Pe 26, în urcare 11 locuri, Giulia, Vorbe goale. Locul 25, ocupat de Maximilian cu Sophie. Pe locul 24, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Pe locul 23, Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Chiar în acest moment pentru voi la Kiss FM în Airplay 100. Take my shot, I'll never leave. Talk about the way you wanna be free. Spread your wings to love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, yeah. Girl, it's not just one love song, baby. Cause you got me open, no. Mike Diamonds, ocupantul locului 23, pe 22 coboară 11 poziții Fly Project cu muzica, iar pe locul 21 se instalează Alex Velea, Când noaptea vine. exact ce să zici. Când cad mă ridici. Mă fac să vreau să te ating. Și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit. Te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu. Știi că avem viitorul în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă gândesc la tine. Mă gândesc la tine. Și bine, să ne vorbim în mine. Să ajung la tine. Să ajung la tine. Nu pot să visez. Toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Number 24. Number 23. Number 22. Number 21. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 poziții în Airplay 100. Alex Velea, Când noaptea vine, este ocupantul locului 21 pe locul 20. Florida și Sia, Wild Ones, pe 19. Lick Eli, I Follow Rivers, în coborâre. Iar pe locul 18 se află Adele, Set Fire to the Rain, chiar acum. To stand in your arms. With- am ascultat Wow, hitul cântat de Ina se situează pe locul 17 în Airplay 100. Vreau să urcăm încă o poziție. Locul 16 este ocupat azi de băieții de la Sunrise Inc, Mysterious Girl. Sunrising și Mysterious Girl, hitul de pe locul 16. Nu mai avem foarte mult timp până când vom afla cine este number one. Deocamdată ne îndreptăm spre poziția 15. Aici se află Like Chocolate cu Maria Maria. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 15. Maria Maria, say my name por favor. Maria, Maria, júrame tu amor. The hottest dance hits, Airplay 100. Música. mano te enciendo a volar. En mi corazón yo te voy a guardar. Solo a mi lado tú puedes soñar. María, María, say my name, por favor. María, María, Like Chocolate, Maria Maria, hitul de pe locul 15 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 14 se află Jamie Won cu Shuda. Locul 13 ocupat azi de Van și Antonia, Pleacă, în timp ce locul 12 este ocupat de David Guetta featuring Sia, Titanium, chiar acum. Lose, far away, far away. Aceasta a fost întâlnirea pe care am avut-o cu David Guetta și Sia. Hitul lor este pe locul 12, se numește Titanium. Urmează o altă întâlnire, de această dată cu colega mea, Andreea Belghia. Number one around the world. Number one's around the world. Number one's around the world. Să vă spun ce piesă ascult americanii în dragi, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Number one în Billboard Hot 100. În Airplay 100 a urcat 7 poziții, ascultăm piesa pe locul 11. Somebody That I Used To Know, locul 11, probabil până săptămâna viitoare va pătrunde în top 10, unde pătrundem noi în acest moment, alături de Gustavo Lima și Balada, locul 10. Number 10. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar.

Don't Know, piesa cântată de Dia, pierde o poziție față de săptămâna trecută, ocupând azi locul 9. Poziția cu numărul 8 este ocupată de Andra, se numește What About Us, hitul ei, pe care vreau să-l ascultăm chiar în acest moment aici, la Kiss FM. About Us, din ce în ce mai sus, piesa cântată de Andra, săptămâna aceasta, locul 8 în Airplay 100 la Kiss FM. Vă invit pe poziția cu numărul 7. În câteva momente, Adrian Sână și Sandra N, Angel. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 7. My wings are black and heavy. 6. Dalila, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame. Play 100, clasamentul celor mai tari hituri ale momentului, continuă aici la Kiss FM. Alex Mica și Dalinda, locul 6, în timp ce băieții de la Voltaj se instalează pe locul 5, Dă Vina. Number 5. Vântul

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, imediat după ora 13 la Kiss FM vă reîntâlniți cu Ana Moga. Vă las alături de piesa care este săptămâna aceasta number one, nu înainte de a recapitula ultimele 10 hituri, după care în sfârșit ascultăm, și aici vă zic, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, piesa de number one. Bye bye, vă doresc în continuare o zi excelentă de duminică. This is the number one song of the week.